hardkorowej strony. Zawsze gdy zagrożony jest system, szukam przemyśleń, skurwysynów niszczę w strumieniach. Prawdy przekraczam przyjęte schematy, niezależnie od daty produkcji, bez instrukcji odnajduję sens istnienia, mając więcej do powiedzenia niż zaplecze polskiego podziemia. Daję do zrozumienia, co jest do sprawdzenia, a co nie mam gdzieś, wasze pierdolone akcje. Wracam na swoją stację, palto daje pełną satysfakcję. Uderzam lokalnie, więc super MC nie dla mnie kariera. Sesyjnego frajera nagród nie odbieram, bo nigdy nie dostaję. Życie toczy się dalej, jak po trzecim zawale. Rozpierdalam wokalem, trzymając się z układem stale. Kto ma talent, nie zginie, a kto nie ma, popłynie jak rzeka prosto do morza, nie potrafiąc zachować indywidualnych torów. Bez honoru oddany złej sprawie, zamknięty w schematach jak w Warszawie. Oddaję to, co ma najlepszego, nie pytaj dlaczego. Odchodzi tam, gdzie nie chce, licząc na więcej. Wchodzi w koneksję, to nie palto, więc nie warto zabijać osobowość. Lepiej zacząć na nowo wszystko, od początku nowe sekwencje. Czas rozbić wrogą sekcję, powtarzając te same lekcje jeszcze raz, mając więcej szans. Jak żołnierz układu stoję w polowym mundurze blisko militarnej stylistyki. Sprawdzam wyniki nadal nie znając podstaw matematyki. Uderzam niezależnie jak perkusyjny automat, rzucając słowa. Wracam do butelki Smirnowa od nowa. Cała załoga gotowa, otoczona dymem jak podczas nalotu w Hiroshimie. Palto nie zginie, nie minie jak ujęcie na filmie w podrzędnym kinie. Wciągając kokainę, siła układu wyrzuca z pokładu legalny element, dając zabezpieczenie pod siebie. 3, 2, 1, konstruktor dziś już.